tarafta ayrılıklar. Sözlerimizde muhabbet yok artık. Sahile vurmuş umutlar, fonda sararmış yapraklar. Gözlerimizde parıltı yok artık, karanlık. Yar, al beni yanına, sar beni canına. Senden sonra hayat mı var sandım? Kalmadı. Bir sevdaya düştüm ki, öyle bir kanattım ki, senden sonra kimseler sarmadı. Sarmadım.